Когато посрещате извънредна беседа, държана от учителя на 10 октомври 1920 година в Велико Търново. Присъстваха на събранието повече от 50-60 души. Изпяхме песента «Изгрява вече ден тържествен». Отче наш! Учителят прочете от Евангелието на Йоан 12 глава от 1 до 14 стих. Изпяхме «Благословен Господ Бог наш». Ще взема един от обикновените стихове. От Евангелието на Йоан 12 глава 12 стих. На следващия ден народ много беше дошъл на празника, като чуха, че иде Исус в Ерусалим. Много пъти в обикновените неща хората не виждат нещо извънредно. Например, вземете едно житно зрънце. Ако ви го подадат, ще ви се види нещо обикновено и ще го хвърлите, защото то на вид няма никаква цена. Например, в 1 килограм има около 16 000 зрънца, които едно време се продаваха за 1 грош, а сега за 3 лева. Изчислете колко десети от стотинката струва едно зрънце. Онзи, който разбира великите закони, които управляват Вселената, той вижда велика тайна в него. И ако съвременният свят би се лишил от това едно житно зрънце, значително би почувствал какво значение има това житно зърно, защото това едно житно зрънце дошло само едно, днес изпълня целия свят. Ерусалим е видимото в света, което има форма, която съвременните хора наричат реалност. Но хората сами си противоречат. Питам ви, виждал ли е някой любовта? Не. Хората се стремят към нея, изобщо към невидимото. На това, което се вижда, хората скоро му се насищат. Видях човека, казва някой. Но това е само илюзия, външната форма, сянката на проявлението му, а не истинският човек. Истинският човек е невидим. Срещнах Ивана, казва някой. Но това е само илюзия. Какво си видял? Ти си видял дебелия Иван и тъй нататък, но това не е човека. Вие, Иван, не сте го видели, вие сте видели неговото проявление. Ако учителят каже на ученика, нарисувай ми един вол. Ами, че истинския вол може ли да се нарисува? Това не е възможно. Трябва да му каже, нарисувай ми образа, т.е. иконата на вола. И хората отиват в църквата и искат да видят Исуса. Исус е централната личност и точка, която се стремят да видят, защото е пратеник Божий, дошъл да спаси и изцели болните. Иконите са образи и сенки, а същината е невидима. И хората излезли да видят сянката на Христа от любопитство. Любопитството е един подтик в живота. Виждали ли сте болни с какво нетърпение и интерес очакват лекаря? И този еврейски народ в душата си така очакваше изцеление от Христа. Значи душата на този народ Христос не е само едно любопитство, а излезли да го посрещнат от обич. Когато обичат, само него посрещат в този свят. И еврейският народ е имал любов към Исуса, а първосвещениците, като видели, че народът отива да посреща Исус, те се възпротивяват и замислят зло срещу Него. Защо става това раздвояване? Свещеници, които гонят пратеника Господен, прави ли са? Аз казвам, че са наемници. Духовенството, което претендира, че служи на Бога, че са ръкоположени и че са Божии избранници, те гонят и всякога са гонили тези, които идат и са истинските пратеници на Бога. Затова те не са истинските Божии избранници и свещеници. Когато някои излязат да те посрещнат и уберат, това е едно. А когато те посрещнат, за да те заведат в дома си и да те нахранят, това е друго. Да се повърна към същността в този живот. Какво отношение има между този народ и Исуса? Мислите ли, че ако този Христос днес дойдеше на света, пак не щеше да се вдигне спор, той ли е или не е той? Вземете една от най-великите сили на света – любовта, която действа. Вие не можете нито да я пипате, нито да я видите, но додето е тя, всичко има смисъл. А отдалечи ли се тя, т.е. без нея, всяко нещо губи своя смисъл и привлекателност. Любовта се въплътява, взема жива форма и слиза на земята, за да спасява. И Христос е въплътена любов. Затова те не са истинските Божии избранници и свещеници. Когато някои излязат да те посрещнат и уберат, това е едно. А когато те посрещнат, за да те заведат в дома си и да те нахранят, това е друго. Да се повърнем към същността в този живот. Какво отношение има между този народ и Исус? Мислите ли, че ако този Христос днес дойдеше в света, пак не ще се вдигне спор той ли е или не е той? Вземете една от най-великите сили на света – любовта, която действа. Вие не можете нито да я пипате, нито да я видите, но додето е тя, всичко има смисъл. А отдалечи ли се тя, т.е. без нея, всяко нещо губи своя смисъл и привлекателност. Любовта се въплътява, взема жива форма и слиза на земята, за да спасява. И Христос е въплътената любов. Той казва: аз дойдох, за да ви дам живот и да го имате преизобилно. На едно място в писанието апостол Павел казва: любовта назидава, а знанието възгордява. Думата знание тук подразбира изопачения живот, който прави хората да бъдат горделиви. И това криво го тълкуват някои християни. Но никъде не е казано, че мъдростта, т.е. истинското знание, възгордява. Исус слиза на земята, за да даде на хората един образец как да слугуват на Бога. Ако вие ме попитате защо идат страданията на земята, ще кажа: защото не знаем как да слугуваме на Бога. Ако един ученик не се учи, ако на един търговец не му върви в търговията, на младите, на лекарите, на майките и прочие, аз ще кажа: защото нищо не знаят. Когато някой казва, че има знание, аз го питам: думът ти, децата ти, приятелите ти, църквата ти и прочие, управени ли са? И ако ми отговори, че не са, аз му казвам, че няма знание. Този народ излиза да посрещне Исуса, защото е преситен от лъжите на своето духовенство. На тия, които идат при мен, след като са убили, ограбили или украли някого, аз им казвам: идете, върнете всичко на тия, които сте ощетили, и тогава елате при мен. Пример. На Софийския пазар двама апаши измамили един селянин, та му взели едно гърне с масло. Дали му една бележка да отиде при попа да му плати. Същите апаши преварили селянина, отишли при попа, комуто дали 20 лева, казали му, че след малко ще дойде при него един смакнат селянин, та да му прочете за здраве, и за това му дават тия пари и си отишли. След малко дохожда и селянинът при поп. И той веднага турия патрахила над главата на селянина, взема требника и започва да чете. Селянинът се зарадвал, че попът бил много добър, та преди да му плати, охотно му чете за здраве. Обаче, като свършил попът молитвата и тръгнал да се отдалечи от него, селянинът му извикал: ами парите за маслото? А той му отговорил, че никакво масло не е вземал и че преди малко двама млади хора дошли да му платят 20 лева и да го помолят да прочете за здраве на селянина, който ще дойде след малко, и си отишли. Тогава селянинът му каза: дядо попе, плати ми поне половината. А когато попът отказал, той му казал сърдито: трябва да сте ортаци с апашите. Сега, ако този свещеник не четеше с пари, не би се изложил така. Онези хора, които четат с пари, са ортаци с разбойниците. Няма никъде писано в Божието Слово, че за пари се чете, а казано е: даром сте приели, даром давайте. Най-виновните хора в света са били и владиците, поповете и проповедниците. Така е било във времето на Христа, така е и днес. Нещастието у нас идва от кривото разбиране на нещата. Не говоря за българското духовенство и не обвинявам само него. Аз казвам на владиците, на поповете и други, че трябва да имат сърце чисто, ум светъл, душа благородна и воля възвишена. А калимявки, патрахили, дрехи и всичко друго, те са без значение, без смисъл. Христос иде в света и народът го посреща, и вас ви посрещат вашите мисли. Те са народът за вас. Затова, когато вашите мисли ви посрещат радостно, добре е за вас. А когато вашите мисли не ви посрещнат радостно, зле е за вас. Това е било преди 2000 години. От 2000 години насам каква промяна е станала? Станала е, но тази промяна е станала в астралния свят. За в бъдеще всички ние трябва да водим чист и свят живот, и всеки от нас, който няма горните четири качества, е поп. Най-големите престъпления в света са ги вършили калугери, владици, попове, царе и други. Само Римската църква е изгорила 50 милиона християни. Истинската църква е в невидимия мир на небето, в духовния свят, и тя е неуловима. Църквата – това е общение на хората, които живеят по любов и по мъдрост, които не лъжат, а живеят братски. Това е разбирал Христос, когато е говорил за Царството Божие. Свещеници сме и ние. Вие, които осъждате свещениците, трябва на дело да покажете какви трябва да бъдат истинските свещеници. Ако ли сте като тях, ще се намерите в противоречие. Например, противоречието на турчина за курбана. Турчинът купил овен за курбан и като го носил из пътя, за да го занесе при ходжата, овена мърдал и той го наричал всякак – домус, геур, кюпек и какво ли не. Когато го занесъл при ходжата и му казал всичко, каквото е казал на овена, попитал ходжата става ли за курбан. Ходжата му казал, че не става и той го върнал и продал, като купил вместо него друг овен и пак го понесъл из пътя. И той е овен започнал да мърда. Турчинът се разядосвал и казал на овена. И ти си като онзи. Ама, айде, не си от мен да мине. И не смел да му каже нищо. И като го занесъл, овенът бил одобрен за курбан. Исус представлява човека, т.е. божествената душа, онова състояние, когато ние сме готови да изпълним волята Божия по форма, по съдържание и по смисъл и сме готови на всякакви жертви. Онова състояние в нас, което ни прави готови да изпълним волята Божия, тъй както е законът вътре в нас, се казва Исус. За пример, биете някого, а питате как трябва да постъпите. Тоест, правите се, че не знаете правия път, а щом набият вас, обръщате другия лист. Тоест, така не трябваше да постъпят с мене. Това не е право. Казвам ви. Знаете да живеете, а не живеете както трябва. За сегашните християни се изисква един голям натиск, за да се научат как да живеят. Една майка във Варна преди години карала дъщеря си да чете Отче наш. Тя я увещавала да каже Отче наш и като не рачила да чете, издига я нагоре и като я удря в земята, тя веднага извикала Отче наш. И Господ така ще тръшне хората и те ще захванат да четат Отче наш сорле, т.е. щът не щът. Хората казват, че не щът да се заблуждават от попски проповеди, а ежедневните лъжи на вестникарите, които са също платени попове, разказват. И когато ние дойдем в това положение да разбираме дълбокия смисъл на онова състояние на нещата и да различаваме разните ухания на материята, сиреч приятни и дисхармонични, носът ми казва: по-далече стой от усмърделия вол. И божественото чувство, което е в нас и което се възмущава от греха, то ни казва: по-далеч стойте от греха. И това, което опетнява душата, е все от тия малки на вид без значение и търпими пороци. Думата ми е за посрещането на Исуса. Той посрещане трябва да бъде вътрешно. Когато посрещате вие слънцето, вие ли давате или то ви дава? Всякога, когато посрещате, този, когато посрещате, той дава. А който посреща, той взема. Затова, когато ви посрещат, джобовете и турбата ви трябва да бъдат пълни, иначе хората неохотно ще ви посрещат. Слънцето, храната и водата, когато ги посрещате, те ви дават. За пример, обявяваме, че даваме някому 1 милион лева за раздаване на бедните. Такъв биха го посрещнали на гарата с знамена заради милиона, който носи. Същото е и с свещениците. Ако свещениците по този закон искат да ги посрещат, трябва, когато читат на някоя бедна вдовица, вместо да й искат пари, да й дадат. Като виждат, че тя се нуждае от подкрепа, да й дадат. Сега той, което е вярно за свещениците, отнася се и за нас. Мислите ли, че в България ще се намерят поне 10 души свещеници, които биха направили това същото? От взетите от богатите пари да дадат на бедните. А знаете ли значението на кандилницата? Тя означава огъня на сърцето, който свещеникът трябва да даде на света. Требникът означава живото слово, което трябва да се даде чисто, без никакъв примес на света. Ние, които съдим свещениците, че били лоши, добри ли сме? Всеки от нас е свещеник пред Бога. Бедните хора нагостил ли си ги, дал ли си им подслоните и нататък? Ученикът цяла година учи, а на изпита може да му зададат такъв въпрос и задача, щото да го скъсат. Така е и с вас. Животът, през който минаваме сега, този божествения живот, ни учи да разбираме как трябва да го живеем. Ако биха ви попитали какъв искаш да станеш, един ще иска да стане професор, друг учител, трети владика и тъй нататък. Все знатни длъжности. В света има 1 милиард и 600 милиона души и колко души от тях биха могли да бъдат все знатни? Същинският живот не се състои във външната страна. Когато в ума ти влезе една добра мисъл и ти я подхранваш, тя дрехи не иска, шапка не иска и тъй нататък. Само да я отхраниш и върнеш в невидимия свят, ти си добър човек пред Бога. И тъй. В света ние може да отхранваме добрите мисли, без да ни знае света. И това може всеки един. И аз казвам, че разноските да се отхрани една добра мисъл струват само един грош. И няма човек, който да не може да отхрани една добра мисъл. Сега имайте предвид, че Исус, който слиза на земята, слиза от един по-възвишен свят, напуща спокойствието си и слиза, за да претърпи всички противоречия от любов, за да научи хората. И сега Исус е тука между вас. На много светии се е явил и на много хора в България се е явил. За да виждате божествената светлина, трябва да имате любов в душата си. Кому се разкрива цветът? Нали на слънцето? А на студа се свива. Питаме, какво трябва да направим, за да ни обичат хората? Правете това, което прави слънцето. Давайте. Ще градим къщата си. Събираме първо материали. Това не е същественото. Същественото не е съграждането на къщата, а същественото е кой ще дойде да живее в тая къща. Роденото от добра майка дете непременно ще бъде посетено от своята майка, а онова дете, което не е родено от добра майка, тя няма да го намери, няма да го посети. И вие сте християни, но видели ли сте Христа поне веднъж? Смешно ще бъде детето да мисли за майка си, без да я види. Искам да се замислите върху това, да се молите Господ да ви се изяви, да видите Тоя Господ, в когото вие вярвате, да познаете вашия Господ, да ходите по Неговите пътища. Моят Господ, аз го познавам, той е един и същ с вашия. Това е живият Господ. Той е на земята. Думата небе означава разумен живот. В разумния живот е Господ. Там е Господ. Разумното, възвишеното, което е в човека, той е Господ. Тоест, Отеца наш, който живее в нашия разумен живот. Преди да сте питали вашия Господ, не отивайте при попа и при владиката да го питате, това така ли е? Защото той ще започне да ви отговаря и цитира автори, какво са казали те. Не се обръщайте към владиката. Към мене дори не се обръщайте в разни мъчнотии, но кажете така. Господи, кажи ми истината. Научи ме или ми изпрати поне един човек, който да ме научи. Бих желал да има попове, които Господ е опопил. Аз наричам опопен поп и владика, който като го опопят, раздаде всичко, каквото е имал. В старо време, когато са полагали ръце на някого, заговаряли разни езици, болните са оздравявали и са предавали имането си. Когато искаме да бъдем като Исуса, трябва да бъдем като Него и да постъпваме като Него. Поп е този, който е готов да последва примера Исусов. Христос бе силен, защото бе послушен на волята Божия. Аз ви показвам пътя да бъдете щастливи и да живеете по Бога, и тогава работите ви ще спорят и ще бъдат благословени делата ви. В старо време един светия, като дошъл в Атина, 6 дена гладувал и като нямало кой да го нахрани, той започнал да вика: «Убиха ме!» Събрали се около него и го запитали: «Кой го е убил?» Отговорил: «Гладът». Тогава един богаташ го попитал: «Би ли се продал за роб и за колко?» И той се съгласил да му се продаде за 1000 динара и като отишъл в дома му, стоял цели 10 години при него, обърнал към Бога двете му дъщери и целия му дом. Този свят е създаден от Бога и животът е разумен. Вярата подразбира, че трябва да имаш едно изкуство, с което да послужиш на хората. Затова трябва да знаем един какъвто и да е занаят, защото при всички условия и промени в живота да си изкарваме прехраната. Христос знаеше да лекува, знаеше и дърводелство. Днешните свещеници не знаят нито да лекуват, нито какъвто и да било занаят. Свещеникът трябва да знае да лекува хората. В света има само едно добро учение. Той учение, което учи хората да знаят да се лекуват, да знаят някакво изкуство, с което да помагат на хората. Това е истинското учение, разумното учение. Но учение, което разединява хората на католици, православни и други, това учение от лукава го. Имената само отличават човек от човека. Всички хора дишат един и същ въздух, всички хора пият една и съща вода, ядат една и съща храна. Яденето е по закона на любовта, пиенето и дишането също. Всички хора и животни еднакво ядат, пият и дишат и приемат всичко, но вълкът обръща светлината в едно, овцата в друго и прочие. И следователно, божественото учение е едно, но хората го изопачават. Неща, съградени по-човешки, падат. а съградените по Бога са трайни. Европейският народ пострада от непослушание. Така и българският. И ако свещениците бяха се вслушали в гласа на народа си, те щяха да го спасят. Ако свещениците биха се вслушали в гласа на народа в 1912 и 13 година, тези войни нямаше да ни опропастят. По-човешки постъпиха, по-човешки и получиха. Обединението можеше да дойде, ако дойдеха всички в хармония, да се уважават един друг. Няма човек в света, който да не се поддаде на влиянието на божествената любов и светлина. Например, някой лекува един болен в нечиста стая. Дохожда един разумен доктор и казва: «Изнесете болния на светлина». И след това болният оздравява. И днес, понеже ние живеем в нехигиенични жилища, т.е. учението ни не е право, боледуваме. Когато Исус дойде в дома ви, ще ви направи една добра реформа вътре в дома. Ти се моли сутрин и след половин час Господ реши да те посети в лицето на един просяк и той похлопа на вратата ти за помощ, а ти, освен че не му даваш нищо, ами го и избъждаш, като му казваш: «Хайде, иди си сега, че имам работа». Насила не трябва да се взема на богатия имота и богатството, а трябва всеки сам да реши своята съдба и съзнателно да си даде имота и богатството. Господ му е дал богатството и дал му е и воля сам да се разправя с него. Аз няма да кажа на богатите да си раздадат богатството. Господ само подканя. Мене ако питат, аз бих казал така: «Извадете богатите от затворите». А на богатите бих казал: «Изповядайте се пред народа и доброволно дайте неправедно взетото и всичко ще се оправи». Но вземането на богатството чрез съдилище и затвори, това е насилие. Нито аз ви казвам раздайте го, защото това би било второ насилие. А сега ги съдят по този начин, не по истинския начин. Права съдба. Съдба с любов. Може да се каже: решавам от сега нататък да живея по любов, един съзнателен живот, а не както до сега. Попове, владици и съдии и други все ги съдят и затварят. Сам и то по любов. Примера за момата, която я любил един богат момък и той я излъгал, а тя става калугерка и все за него мисли. Не е постъпила право. Трябвало е да каже: не е бил от Господа този. Богат е бил този, който е искал, и тя самата се е излъгала, а не той нея. Трябвало е да каже: така е рекал Бог. Сега за вашия град и аз ще кажа. Дошъл ли е Исус? Народът излязал ли е да го посрещне? Лазар възкръснал ли е? Мария помазала ли е нозете му? Казвам ви, че който иска да не разпне Исуса, да изпълни доброволно волята Божия, и тогава Царството Божие ще дойде тук, на земята, и тогава живият Господ ще му се изяви. В София дойде един учен господин и ми казва: «А аз чувам, че си бил ясновидец. Я ми кажи какво мисля аз в този момент». Отговорих му: «Мислиш, че мнозина до сега са те лъгали и този май ще ме излъже». Това е великото учение, което Исус е проповядвал между хората. Три велики закона са, които трябва да ни управляват в живота. Вяра в нашия баща – Бога. Вяра в нашата душа – проявеният Господ вътре в нас. Вяра в ближния – си реч – проявение Господ да видим ближния ни. Още 5-10 години остава и Господ ще отвори всички каси, ще ви вдигне, ще ви тръщне на земята и всеки ще чете високо Отче наш. 45 години има закъснение на Божествения план. Още 10 години остава и Господ ще отвори всички сърца и каси. Който не види Господа сега, след 10 години ще го види. Който не го види след 10 години, ще го види след 100 години. Който не го види след 100 години, ще го види след 1000 години. Но в тия три периода непременно ще го види и всякой. И сега Исус иде да види, ще го посрещнете ли? Аз вярвам в видими и живи икони. Хората целуват иконите, а страдающия си брат отминават. Колко църкви има и всяка има по един свети Йоан. Но свети Йоан е само един. За пример, в Русия един император поискал да му донесат главата на Йоан Кръстител. И му донесли от 40 манастира по една глава, всичко 40 глави, когато свети Йоан е само с една глава. Тогава той казал на председателя на синода: не заблуждавайте света. И Христос днес няма 40 глави. Той има само една глава. Тази глава живее горе на небето. Тя не е никъде на земята, тя е горе на небето, в разумния свят на човека, на всички ония, които живеят разумния живот. Аз желая днес да си излезете с тая мисъл, да посрещнете този Исус и да изпълните с готовност волята Божия, без да чакате да ви стръскат. Да изпълните волята Божия и да се обърнете още тази година към Бога. Тогава останалите, си реч идущите 9 години, ще бъдат за вас благословение. Видите ли времето днес колко е хубаво? Господ ви казва: така ще бъде в душата на всеки, който доброволно изпълни волята Божия. Като излезете навън и погледнете небето колко е хубаво днес, с това Господ ви казва, че това, което ви се казва, е право. Това е то, моето учение. Амин. Христа трябва да видите както детето, което има жива майка и я вижда. За пример, в Америка едно момиче 16 години не виждало майка си, но когато заболяло тежко и било в едно унесено състояние, майка му пристигнала, положила ръцете си на него и той извикало: мамо! Детето познало майка си и веднага оздравяло. Извънредна беседа, държана от учителя на 10 октомври 1920 г. в Велико Търново.